maka sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nijatan garwa teh bakal lebat kana surga fi ay min ayi abwabil jannati saat di mana akan dititipan tomana wae anu dipikahayana. Kukituna mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngapain ka urang sadayana ka istiqomahan bikin ngajagi tauhid tina penyakit-penyakit syirik tina keyakinan-keyakinan kan menjadi makhluk anu cenah bisa ngitung ieu bisa ngitung itu ngadatangkeun kahadean itu ngadatangkeun kahadean ieu bari nyebutkeun syarat-syarat anu kudu dicomponan eta teh ngarobikeun penyakit anu bakal ngarusak akidah anu bakal ngarusak tauhid anu bakal ngarusak katakwaan urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngaparin ka urang sadayana ka istiqomah bikin ngajalankeun parentah-parentah anu aya dina Al-Qur'an sareng anu dina sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.